صلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورۃ الکوثر په دې ترتیب کې سورۃ ماعون پسې نزول کې پس د سورۃ عادیات نه ده مخکې سورۃ کې الله د باطل پرستو یو سو عیبونه بیان کړ یو بخل یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین اخدویم داغی صحوا و عبلت پا صلات کی چفویل للمصلین او درم داغی ریاکاری یراؤونا او سلورم منع الماعون جو یمنعون الماعون. دی صورت کے اللہ رب العزت پیغمبر پاک تا داغی سلور مقابلہ کی سلور بہتر عملون ذکر کرن او بہتر عادتون ذکر کرل. نو اولی وی چننا آتینا کل کوثر مقتال دیر لوی خیر درکو نو دا بخل علاجو شو او دیمی وی پسولی منز کوان نو دا صلات دا غبلتا و دا صحوی علاجو شو او درمی وی چلی ربی کا دیکی بخاز دا خپل رب رضائی نو دریا جوابو شو علاجو شو او صلو رمی وی چی وانحر قربانیو کا غٹی غٹی قربانیو کا خذ یمنعون الماعون جواب شو تپوسیو د نبی علیہ السلام نا چی مل کوثر چی کوثر سشی نبی علیہ السلام وی نهرن فی الجنت اعطانی اللہ بے او نهر دی پا جنت کی چی اللہ بے مال راکی حافتاہو من ذهب ومجراہو علی الدر والیاقوت وترابوها المسک الازبر. دس نهر دی چی اپنا لے کے ندی لیسا فی الاخدود پنالے کی ندے دغسی پاوار از مکہ باندے دے او داغی کناری دسونی نجوڑی شوی دے قباب من ذہب و من فزت قبی قبی دے دسونی او دچاندی اوغه چې بایګی نو په ملغلرو په یاقوت باندې او خار دغه مشک دی ډیر خوشبویا او دمو یې چې انیته عدد النجوم دغه غلاسونه چې دی هغه د اسمان د ستورو پشمار دی او دیموی چماؤو اشدو بیازم من اللبن و اشدو حلاوتم من العسل اغاو بیا دیر سپینی دا پیونا و دیر خوگی دا گبین و دا اغا نیر دی چه اللہ بیما لراکی قیامت کی نو دیکی دا نبی علیہ السلام شانو و نبی علیہ السلام تا دسلور و خبر و ذکرو چه دا دعا امانتون مال راکا وزبت علی عزیب عوض کم دو نعمتون در کم بدنی عبادت وصلی لربکا امالی عبادت وانحر قربانی دا مال اوکا نیو نعمت بدائی چی علکا و سر اغب استاش اول نعمت بدائی چه نشانه که هو الابتر ستا غدیر سخ دشمن او غدیر سخ موزی زهریلا اغا با منوت شی اغا بی برکت شی صدا با ولور کما خدای نبی علیہ السلام تا او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام سار راوے خاندلیے صحابہ اکرام تپوسو کو چے مم تضحکو تخو دیر نخاندی چے ولی خاندی اگو توی صورت نازل شوے چلی عرب العزت وی انا عطوینا کل کوثر ترکو منتال را دیر لوی خیر ابن عباس رضی اللہ عنہ تمانا کی الخیر الکثیر اغا خیر چدا غی حد نی اخلاصی کی نا اغی انتحانی نا خیر کثیر او سعید ابن جبیر دا مانا کی جنہرون پی الجنتی دا غا نہر ور تیادی او حسن بصری رحمت اللہ علیہ ویچے القرآن والسنتو علم تی نمرات دی دیتا خیر کثیر ویلیو قرآن کی سورہ بقرہ کی دین فاق پا مسئلہ کی چلی آنا بلیزت ترغیب ورکو اللہ غنی حمید دے بی نیازت استا سمال تحجت نشتا یؤت الحکمت من یشاو ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اللہ جسو فخشین علم و حکمت ولور کی چالچ علم و حکمت ورکلیشن وڈیر خیر ورکلیشن فقد اوتی خیرا کثیرا اوی مراد تینا علم دو قرآن و سنت ابو بکر بن عیاش وی چه کسرت الاصحاب والاتباع آخر کثیر دام دے چه نبی علیہ السلام سر دیر خلق مرگرش اصحاب او اتباع چه دمر یو پیغمبر سر نو مرگرشی وی او هلال ابن یصاف وی چه التوحیدو لوی خیر خدا دے چه دنیا در طول خیرونو در طول برکتونو مبتدا توحید او حضرت اکرم وی ان نبوتو خیر کثیر نبوت تے رسالت تے چه تال در گلیشو او حسین ابن فضل وی چه تحصیر القرآن وتخفيف الشرائع دیر لوی خیر دام دی چې الله ستا په جبه باندې دا قران آسان کړی دی او ستا په دین کې ډیر آسان آسان احکام نازل کړی په خلقو باندې چې یرید الله بكم اليسرا ولا يرید بكم العسرا ما جعل عليكم في الدين من حرج چې په دې دین کې الله تاسو باندې ستنګي او سختی نظر اوسته الکوثر داسې وزن چې دی ټولو لر شامل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره صفاتو درجاتو فضائلو ما ټول پکې رااله کدا و علم دی کدا و نبوت دی کدا وحده چې کیږي وته کدا و علم دی او معرفت دی او هدایت دی کاغدا غو دعوت ته او کاغدا غو مجاهده او جهاد ته کاغدا غو اخلاق دي او کاغا په امت باندې شفقت ته او د امت لپاره د الله په دربار کې هر قسم دعا او سوال او عاجزي دا ټول پکېرال چې الکوثر دمر لوی خیر لیکن دې خیر نه اسوک محروم دي چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یې زبو ولانې ما خپل امتیان لبو ور کوما نو ډله وای ملائک به نه را پری دی ماتا هغه وزور لګی زبو ته یم چې اصحابي زما مرګري ملائک وای چې انک لا تدري ما حدثو بعدک تاسو خبره چې دا سوک دي دغه ستانه رستو ستا په دین کې ډیر غلط کارونه کړی هغه ستا سنت او ستا تابعداري خو پرې خو خپل ځان نه دینونو جوړ کړی او خپل خواهشات او دنیا سره محبت نو هغه خلق بعد الکوثر نه محروم شي زګاغې دلته دنیا کې د خیر کثیر نه فائدہ نه واغستې دنیا کې د قران او سنت تابعداري نه وکړې نماز کوا خاص د خپل رب د پاره لربک ایوچی اگر نور د مخلوق رضا او د مخلوق ریا ذاته نلری شي څنګه عبادت کې اصل شي خلوص دی څنګه چې وته ویلو سره زمر کې چې فعبد الله مخلص له الدين قران می در باندې نازل کو ډیر لوی خیر دی خدای الله بندگی کوا خو په داسې حال کې چې خلوص پکې چستا عبادت د هر څه نه پاکي د شرک نه او د ریا نه او د شهرت نه خدا بدن عبادت شوان هر او قرباني کوا د الله په نوم باندې غټ غټ حیوانات چې اوخ دي او د الله په نوم باندې حلال کا زګدې مشرکانو ډیره زمانہ دا غیر الله په نوم باندې قربانه کړی دي نو ځاګې مقابله په کار ده هغه بل څوک نشي کولای وانحر دا معنا او ظاهر کار او آیات کې هم څه اشکال نه او اجمال نه صریح دی بالکل ابن کثیر وی چې کوم خلق روایت نقل کړي شعبی وغیرہ چې زع یمینک علی شمالک عند النحر فلا یصح چې دا خو نبی علیہ السلام ته وی چې په منځو درېږي او لاس دې په نام باندې خیلاس په غسل باندې کیدره خو دې دې نه مړې سره دازې ابن کثیر ویلایسه کنی اگا شافعی دی اگی خود دغی خبرو قائل لی فاغوی چی دا صحیح ندخا اگر که ابن جریر نقل کلی قرطبی نقل کلی حضرت علی تے نسبت کلی ان شانک هو الابتر بیشکا دشمن ستا چستا په حق کې ډیر بدخوا دی ډیر بنیت دی ډیر متعصب دی او بیا کله چې خبر شو چې د نبی علیہ السلام زیو پادشاه ابراهیم نبو لهب خبر شو یا ابو جهل نو بس ذر راغی و خلق دیخ بیا خبر نشی ٹنگو لکنا او خلق تیوی چی بوتیر محمدن محمد میراد شو لگا یوزیو اوام دار ابتر شو بوتیر لنڈی بوچی و توی ملا بلیزت پاگا باندی ردو که چی لنڈی بوچی خوتی میراد خوتی چرست با دی پا دنیا که رسوک نم ناخلی اس سوک با زانتا دا نسبت نکی چیزو دا ابو لحب نسیما از دا ابو جهل نسیما او دا نبی علیہ السلام خوبا دیر اولادی و نسلی روحانی نا خو ابتر نده استاغ دشمن با ابتر شی اغا با منوت شی کله چې سورہ کوثر کې یو عظیم نعمت بیان کو پیغمبر په حق کې او تسلی ورکړه هغه باندې خپل ډېر لوی خزانه احسان کو سورته